دلم پاره، امشب مسافری بسد نشد بگم چی میکشم بری. چشمم برفت سنه دلگیرم از خودم، فرصت نشد بگم من عاشقت شدم، من عاشقت شدم. ما میرسیم به هم، کاش مونده بودی و میشد بهت بگم. ما عاشق همیم، ما میرسیم به هم، کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم. این شبای سر تو فکر رفتنی کاری نمیشه کرد. میخواستم بهت بگم فکر کسی نباش، میخواستم بهت بگم اما دلم نزاشت. من عاشقت شدم، ما میرسیم به هم، کاش مونده بودی و میشد بهت بگم. ما عاشق همیم، ما میرسیم به هم، کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم. من عاشقت شدم، من عاشقت شدم، عاشق همیم، ما میرسیم به خواهم، کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم. من عاشقت شدم.